Gairebé 5 minuts els que passen de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 24 de gener de 2011. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dilluns, dia 24 de gener de 2011, quan passen 6 minutets de les 8 del matí. I encetem després d'un cap de setmana intens pel que fa a la política. I és que durant aquest cap de setmana ha tingut lloc a Sevilla el Congrés dels Populars. Durant aquest congrés, doncs, Rajoy ha dit que està molt convençut que no s'enfrontarà a les generals a Zapatero, sinó que el seu contrincant serà Rubalcaba. I també ha dit que fa una crida a la recuperació nacional, és a dir, que si guanya el Partit Popular, les autonomies veuran retallades, retallats molts dels seus drets. I també, com a mesura molt popular, molt populista, ha dit que es retallaran els privilegis dels parlamentaris. Segons Rajoy, les autonomies han de ser austeres, fortes i compromeses amb l'interès nacional. Nacional vol dir centralitzades, eh? Tot el govern espanyol. Per la seva banda, el senyor Joan Herrera, secretari general d'Iniciativa per Catalunya, ha dit que la transgressió més important que hi ha hagut a Barcelona va ser el Palau de la Música per part de Fèlix Millet. I l'ultradreta, durant aquest cap de setmana, ha intentat agredir a Joan Laporta en el seu debut a València. Han presentat el seu partit per presentar-se a les municipals valencianes. Un ambient molt crispat en l'àmbit de la política que no deixarem que ens arribi a nosaltres, això sí. Tot aclarint i tot recordant que aquest dijous hi ha una convocatòria de vaga general feta pels sindicats que justament van ocupar un edifici, els cinemes Laietana, durant aquest cap de setmana, això sí. El govern d'Artur Mas, amb Felip Puig a la cartera d'Interior, ha actuat de manera contundent i a les poques hores ja havia estat desallotjat. Així encetem aquesta edició d'avui, amb l'Angie Morales d'aquí uns moments amb les efemèrides del dia, el Top 5, la música lliure, l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant del cor amb Rubies de Corazón. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions del vostre amic David Morales. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en OFER le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera, elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Encetem la setmana com més habitual, amb l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Ens porta, com cada dia a aquestes hores, les efemèrides del dia per saber què passava en un dia com avui, en un 24 de gener, en aquest cas, del 1943. A Casablanca, el Marroc encara protectorat francès, va concloure la conferència iniciada el dia 14 amb Franklin D. Roosevelt, representant dels Estats Units, Winston Churchill, del Regne Unit, i Charles de Gaulle i Henri Giraud, França Lliure. El líder de la Unió Soviètica, Joseph Stalin, hi va ser convidat, però va refusar l'oferta. El general de Gaulle s'havia negat a participar-hi, tot i que va canviar de parer davant l'amenaça de Churchill de reconèixer el general Giraud com a únic cap de la força de la França Lliure. La declaració final convenia que calia exigir la rendició sense condicions de l'Eix, el Tercer Reich, la Itàlia feixista i el Japó imperial. Viatgem en el temps ara fins al 1136. Mora el rei Alfons III, el benigne de Catalunya-Aragó. Durant el seu breu regnat, va haver de fer front a la guerra contra la República de Gènova. En un 24 de gener del 1556. Un terratrèmol devasta la província xinesa de Shenzhen i causa 830.000 víctimes. 1812. Les tropes napoleòniques derroten prop de Tarragona un improvisat exèrcit espanyol, victòria que els permet la dominació de Catalunya. I en un dia com avui, del 1977? Assassinats al seu despatx a Madrid, 5 advocats laboristes vinculats a comissions obreres per part dels militants de l'extrema dreta. Per últim, va passar en un 24 de gener del 1989. Mor a Figueres, la seva ciutat natal, el pintor Salvador Dalí i Domènech, un dels catalans més cèlebres arreu del món. És moment ara de repassar allò que va ser portada als diaris fa un any. Haití dona per acabat el rescat dels supervivents. Pel que fa a la política catalana, polèmica pel magatzem de residus. CDC prohibeix votar sí als seus regidors d'Escó. I per últim, pel que fa també a la Federació Convergència i Unió, Ciu apel·la al mite de Braveheart per connectar amb tot el nacionalisme. És moment ara de felicitar els famosos. Hem de felicitar a Andreu Buenafuente, presentador de televisió, que avui fa 46 anys. Mitza Barton, també fa 8 anys, que fa concretament 25. Matilde Fernández, exministra, en fa 61. Juan Zúñiga, escriptor, en fa avui 82 anys. Ernest Borning, actor, en fa 94, ja li treia jo sí, uns quants. També el ciclista retirat de 54 anys, José Recio, fa 8 anys. I finalment hem de felicitar a Iñaki Lafuente, futbolista de 35. Doncs tots ells, felicitats. I demà tornem amb més. Fins demà. Que tinguis un bon dia. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Yeah. Gairebé un quart de 9 del matí i ja els tenim aquí, amb el millor i el pitjor, el Top 5. I qui són ells? Doncs Lady P, Laura Pou, molt bon dia. Avui tinc problemes amb els cascos. Tens problemes amb els cascos? Ai. Sí, perquè el fil no m'arriba bé, llavors estic ahí com lluitant amb un fil que no sé d'on em ve. Llavors és com una lluita cuerpo a cuerpo. Ai. És com el del Tampax, que no te'l trobes. Apa! Quines coses a dir. Tu creus, David? És a dir, he estat una setmana sense la Nico. Quan ve, el primer que em diu és això. Ah, no. Marc Gómez Silvestre, bon dia. Bon dia. Jo venia a introduir la copa vaginal, us explico. La copa vaginal? Sí, és com un got que es fica... David! Però què és això? A mi com a dona m'estàs fotent nosaltres... Crec que m'he equivocat de programa. Ara. Sí, hauries de venir al Club Woman. Sí. Exacte, estàs convidat com vulguis, Marc. Aquesta nit, si vols, vines. Ah, sí, puc? On escoltes de 10 a 12 de la nit. Ah, molt bé. Aquí, a 106.9. I de què parlareu, Laura? Saps alguna cosa del que parlareu? Parlarem d'una tertúlia, hi haurà una tertúlia, no puc avançar-te el tema. Hi haurà entrevistes i al final hi haurà Los Cotilleos. Aquí, Los Cotilleos. Con una servidora. Ah. Doncs aquesta nit exacte, de 10 a 12. De 10 a 12. Aquí mateix, a aquesta casa, a RKB. En aquest estudi en concret. Apa! Si és que l'altre és massa gran. És la primera del matí i l'última de la nit. Obre i tanca. Sí, jo, si els dilluns són meus. És una mica com la locutora de continuïtat. Correcte. Que hi havia en aquelles èpoques, la locutora de continuïtat, que era la que estava sempre allà i obria i tancava la programació. Sí. I hauríem de fer una falca pròpia. Jo crec que sí. RKB, amb Laura Pou. Els dilluns són seus. M'agradaria tant, Marc. Vols que te la faci? De regal de cumple me la fas. LP Ràdio. Poca conya, però si algun productor vol invertir en LP Ràdio, endavant. LP Ràdio és la més gran de Espanya. Jo no me voy a quejar. Anem amb el Top 5? Sí. Anem. Què tenim avui? Amb què comencem? Amb el pitjor, sí. El pitjor de la setmana. Sí. Perquè després quedem amb bon gust de boca, amb el millor, i ja. Sí, quan comenci a fer calor, jo crec que començarem ja amb el millor, perquè llavors ja farà calor i serà tot igual, encara que acabem amb el pitjor. Sí, perquè... Però és que ara fa massa fred per acabar ja amb mal gust de boca. Massa fred, que jo he sortit de casa menys un grau. Sí, jo vaig amb quatre capes de roba, per això no noto tant la calor. Ai, el fred. I les orejeres. Sí. Bueno, comencem amb el pitjor i anem a dir un adeu. Adeu-siau. Anem a dir un adeu? Adeu-siau. Perquè Àngel Martín se'n va de SLQH. És a dir, sé lo que hiciste. Gran programa, gran càsting, després parlem. Però, bueno, després parlem del càsting, però s'ha de dir David i Mar, no sé vosaltres, però jo crec que era del millor que hi havia en Sé lo que hiciste, i que si tu miraves el programa de Sé lo que hiciste... Faràs-hi a ell. Sí. Era per Àngel Martín. A mi m'agrada ella molt, la Patri. Sí, però la Patri es nota tant que està tan guionitzada. Sí, però fa gràcia per això. Que sí, fa gràcia, però Àngel Martín, jo si mirava el programa era per Àngel Martín. Aquí te ponia Àngel Martín. Me ponia mucho. És que tiene su rollo. Tiene su rollo, però a part, jo el vaig anar a veure aquí en els Comèdia fent monòleg. I em va agradar moltíssim, Àngel Martín. Home, és bo aquest tio. I això que diu que ell està cansat i avorrit de la tele, que és més divertit anar a veure com creixen els enciams, jo crec que això és una excusa, perquè en veritat o li donen atenció el que crec jo, primícia. No, primícia. És l'instinto femenino. O li donen programa... Jo estic... Ahir li deia a la meva parella, crec que no se'n va per això, crec que se'n va perquè li donarà algun programa. Home, és probable. És possible, per què no? Això d'estic cansat de la televisió... Però no ara, jo crec que si li donen, li donaran d'aquí un temps, seguirà cobrant amb el seu supercontracte de la Sexta i ja li donaran d'aquí uns mesets a l'estiu. O se n'anirà a una altra cadena. O una altra cadena. Però jo aposto més per la Sexta amb un programa propi, eh? Jo aposto per això, però bueno, ja ho veurem, ja ho explicarem. Un dels que surt al Sé lo que hicisteis era company meu de la facultat, el Dani Mateo. Ah, sí? Paràcia, aquest senyor. Ah, mira tu. Paràcia. Van començar els dos junts, es veu a fer monòlegs? Sí, jo vaig veure Dani Mateo i el dia que estava a Madrid estava actuant Àngel Martín aquella nit mateix. Mira, imagina't. Bueno, imagina't. Feina no li faltarà. Hòstia, tu. Pues... Ai, un moment. Jo sé que ara em cargaré el guion del Top 5, però no passa res. Ahir... Pilar Rubio ho va fer molt millor. Bueno, després de la cagada que va fer el diumenge passat, sí, ho va fer molt millor. Uf, però molt millor. A veure, és que pitjor no es podia fer. Jo crec que Operació Triunfo hi ha un problema de guionatge i d'escaleta, llavors. No la tenen molt clara. Que sí que la tenen clara. El diumenge, el dia de l'estrena, ara ens estem saltant moltíssim el guió, sí, eh? Sí, però no passa res. I parlem d'Operació Triunfo, però... jo no m'aclarava, perquè feien aixecar els concursos, es tornava, no sabia qui havia entrat a l'acadèmia, qui no havia entrat, ho van tenir que repetir 40 cops. Llavors s'inventaven normes de quan anava passant el programa. I vaig dir, aquí hi ha un problema d'escaleta, que s'han saltat un punt de l'escaleta, on la reunió d'escaleta no ho han tingut clar del tot, o el director és un... no sé què passa, però bueno, va, que no em vaig enterar molt i... En fi... Bueno. La cosa és que ho va fer millor aquesta setmana i ja està. Bueno. Potser també perquè veníem d'un Jesús Vázquez com a presentador. Sí. Exacte, que molt fort. Es pot adaptar a qualsevol cosa. Adaptar a qualsevol cosa. Bueno, anem al número 4. Ai, la pujada. Ha pujat un altre preu i direu, quin falta? Quin no ha pujat? Quin no ha pujat? Doncs pues la gasolina, nens. 1,28. Gasolina, nens. Sí. Ets de Cornellà una mica. Sí, tinc aquestes arrels, tio, allà. Raïces. Molt amagades. Doncs mira, jo com no tinc cotxe, a mi m'és igual aquesta. Sí, no, sí. Però a veure... I el papa li paga l'empresa. Però sí, no que... t'és tan igual, perquè tu penses que quan tu, per exemple, compres un tetàbic de llet, dintre el preu i entra incluït el transport, per lo qual entra incluït la gasolina. Ja. Yeah. Per lo qual, tinguem o no tinguem cotxe, ens afecta una miqueta tot. Sí. No, és llavors, això. Anem a donar uns quants consells per estalviar a l'hora del cotxe. Això que és tu, Marc... Consells per estalviar... quan tenim cotxe i gasolina cara. Exacte. És, per exemple, no córrer més del que et toca, utilitzar la primera solament quan s'hagi d'utilitzar, és a dir, per arrencar solament els 6 primers metres. La tercera... I, el què? M'agrada una tercera, allò... Velocitat. Bueno, ja està. Perquè els mans no s'han estat en sèrie i com no té cotxe, ell li és igual. Vinga. Has vist? El tercer. Ui... Polèmica a França per les fotos d'unes lolites a Vogue. Per favor. No sé si les has vist. Sí, però d'unes lolites que tenen molt lolites. 7 anys. 7 anys, brutal. Són brutals, vull dir, són com si fossin nenes, bueno, noies, dones de 28, 20 i pocs. Sí, dir, sí, sí. Maquilladíssimes, amb tacons molt alts. Però això ja ho havia fet un no sé quin dissenyador per una col·lecció de bany. Fa molts anys. Molts anys. I se li mana la pilota i mira, ara han decidit fer un altre cop. Per què? Perquè es comprin més revistes al cap i a la fi. Però la directora de Vogue, la directora que fa... Ai, Laura, tenim un petit problema amb el teu micro. Sí, sí, sí. Sí. Pensava que eren els nostres cosa abans. Si pots agafar-te el... No cal que et canviïs. L'agafes, l'aixeques i el portes cap allà i ja està. Movem aquí en directe. Ja està. Fem un moviment de micròfons. Ara. Se m'escolta. Ara, perfectament. Pues això que us explicava, que la directora jefe de la revista ha sigut revelada. Vull dir que s'ha... Revelada. S'ha revelado i explotado. No, jo crec que l'han fotut fora. L'han fotut fora. I ben fet que fan. Home, sí, perquè permetre i... Justament intentar vendre més revistes amb una cosa com aquesta... I més com està ara tot amb el tema... Pederàstia. Sí, però l'important és que se hable i aquí no hi ha criteri... I també molt relacionat amb l'anorèxia, perquè ja amb el món de la moda està molt relacionat amb l'anorèxia i cada cop és més agafades, més nenes, llavors també està molt en aquest tema. Però clar, i ara d'aquí ve la notícia número 2. Molt trista, i per desgràcia, una malaltia que ens fatal. Fa molt greu. Sí, fatal, sí. Com li dic jo en anglès. Fatal. It's fatal. It's fatal. Pineguix, it's fatal. It's fatal. Et sona David Isabel Caro, la model anorèxica que va sortir? Sí, sí, sí. Pues ha suïcidat la seva mare perquè se sentia culpable. Ostres. Llavors això és una notícia que va a desgràcia. Home, passa, és una desgràcia familiar. Però passa molt. Perquè hi ha moltes mares o familiars que quan passa això els seus fills se senten molt culpables per no haver-hi pogut fer-hi res, que tampoc no poden fer res, però bueno, és el sentiment aquest de dir jo ho podia haver evitat, no ho he pogut evitar. Llavors, és una conseqüència més d'aquestes malalties de trastorns alimenticis. Sí. Que no ens agraden. Que no ens agraden. I ara anem amb el número 1, perquè... El número 1, te'n recordes, David, que la setmana passada vam dir vindrà el Marc i ens farà una crònica de lo que ha fet a Madrid. I ara com Tomb Raider, i ara Marc Crònica. Et faré una pregunta. Et farem una petita entrevista. Marc, què vas anar a fer a Madrid la setmana passada? Un moment, abans que ens respongui... Espera, que volen que digui hola, Carla. Hola, Carla. Hola, Carla Garriga, bon dia. Abans que ens respongui aquesta pregunta... Ai, sí. Ai, quina por. Això. El millor de la setmana. El top 5. De fet, podria haver sigut el millor de la setmana. I la ràdio que t'envolta. Sí, però a veure, Marc, respon-me la pregunta. No, és que estic molt enfadat què encara. Què has fet a Madrid la setmana passada i per què no estaves aquí? Que m'he casat. Que t'has casat? No era això el que havia de dir. No era això. Ara sí que ens ha deixat aquí. Ara sí que m'ha deixat fora de guió, saps? Sí, m'he casat per diners amb un parell d'immigrants il·legals. Que no, que és broma, poma. No, la veritat és que... S'ha quedat sense paraules Laura Pou i David mateix, encara més. Sí. No me llega la sangre no, a la cabeza. Que vaig anar a fer un càsting per ser el que hicisteis i no el vaig fer al final, perquè feia massa fred a Madrid i jo no estava disposat a esperar a 754 persones, perdó, 753 davant de mi. Però és que ja els val també fer un càsting a Madrid. L'haguessin fet a Canàries. Clar. Ha sigut un puntasso. O a Ceuta o Melilla. També. Però una cosa més, el Marc, David, tu dius, bueno, el Marc va anar perquè és com així, és com tan vago, no? I ell mai s'aixeca d'hora. Perdona, jo vaig matinar. Me'n vaig anar a les 9 menys 10 del matí allà al Teatre Calderón de la marca de gelats a Madrid. Allà, tu. De la marca de gelats. Sí. I a les 9 del matí ja hi havia 800 tios davant seu. Si de fet m'estava rient sola la cua i la broma que anava a fer és voleu veure unes boles de gelat? Però... Ostres, doncs hi ha una xurreria davant boníssima, eh? Sí, el maestro xurrero. Sí, el maestro xurrero. Sí. Quina publicitat fem. Ens va ensenyar el xurro. Us va ensenyar el xurro, el maestro xurrero. Sí, l'única cosa calenta que hi havia per allà. Però la veritat és que sí. I Marc va tenir el plaer de veure a Paula Prendes, no? Petiteta i una monada. I maquillada a les 9 del matí, que pobreta, venia d'una festa de la nit anterior. Jo crec que va venir d'Empalme. Bueno, i això va ser, estimats oients, el que va, perquè que no estava aquí. La més gorda de la setmana. I perquè no va venir Marc Gómez Silvestre aquí. I aquesta és la raó principal. Per això, primer perquè se'n van a Madrid. I després va continuar viatjant, eh? Sí. Aquí, enveja que tenim... London, Paris, Milán... Però és que no va anar al càsting i va tornar. No. Que estava depre, que ho heu d'entendre. Que jo... Bueno. A tots igual. Ahí... Igual. Anem amb el millor de la setmana. Anem amb el millor perquè ja, Marc... Que si no, aquí ens n'anem de temps. Sí, ens n'anem de temps. Doncs també té a veure amb la Sexta. També? Ostres, sí. Estem monotemàtics. Sí, és que és la nostra cadena amiga. És que ens han regalat un jamón, David. Sí, i un encostipat. Doncs el nou programa de la Sexta que comença ja, Princeses de Pueblo. Princeses de Pueblo. És com el Mujeres Riques, que jo era superfan, sempre ho havia dit, però amb xonis. Llavors ja, una gogo de discoteca, una cajera de supermercado... Bueno, jo això ja ho volia fer amb lo del centre comercial aquell on treballava del mar. Però no em van deixar perquè no se pot gravar. Dic, mira, no jo m'he fet. Càmera oculta. És el futur. Jo espero... Tinc unes ganes de veure aquest programa, però donaria la meva mare mateix, talleu-me-la per veure aquest programa. Perquè seré superfan, ja us ho dic ara. I el comentaré moltíssim. Solament avisos. Aquí està. Aviso per a Navegantes. I el 4, Laura. El putero. El putero. Es pot dir el putero? Home, a aquestes hores, sí. Sí, no hi ha problema. Sí, els nens no escolten la ràdio, estan veient Doraemon ara. No, a aquestes hores ja estan anant cap al col·le. Ah, sí. Per això. Cap problema. El culebrón Berlusconi. Ui, Berlusconi. És a dir, orgies amb prostitutes, una d'elles menors, la fiscalia, tal. I em sembla molt bé que la fiscalia ja era hora de que Berlusconi el comencin a investigar, perquè això d'estar 16 anys governant, que ningú s'ho creu que sigui allà un polític ben net, ja era hora. Ja està, acabo de trobar la part bona de la notícia. Dic que Berlusconi vagi amb menors i amb... senyores de la vida. Això no és cap novetat. No és bo, en realitat. Però, si no, aquí ve la cosa. Que la Fiscalia de Menors l'està investigant. Pel això cas està bé. Rubi, que és una prostituta marroquina que es diu que Berlusconi la va convidar a sopar quan ella era menor. Sí. Llavors, a partir d'aquí, la Fiscalia l'està investigant i ja s'està dient que dimiteixi. I estem aquí resant perquè el senyor Berlusconi se'n vagi a casa seva ja i que ens deixi tots en pau, incluïda els mitjans de comunicació. I jo des d'avui vull ser anciano xino. Anciano xino? Sí, perquè podria denunciar el meu fill per viure a costa meva. Apa! Sí, els meus pares ja m'haguessin denunciat fa anys. Però mira, escolta, que està bé això, tu. Sí, això passa a una província de la Xina que ha fet aquesta nova legislació i bueno... I viu més tranquils. Que no té més, que és a la Xina, ens toca lluny. Però és solament és per viure a casa, a viure a su costa i a part també per demanar els diners. O sigui, si tu Pau, ja vius fora de casa... Pau, escolta, quina sort tens de no viure a la Xina, guapo, eh? Ai. I anem al número 2. El número 2 del millor de la setmana. A vegades a tu t'agradaria ser mosso, azafata, coses així. Jo sempre he volgut ser mosso i azafata alhora. Alhora. Jo vinc amb la boina i amb un tratge. Jo amb els pantalonets aquells que fan el culet i amb, sí, amb una bloseta amb els sostens. Però tu t'imagines una azafata de vol amb la boina de mosso allà? Seria lo más. Seria tota. Com... Però per ser azafata d'avió, la noia has de fer 1,75 m. Doncs pues a partir d'ara això s'ha acabat, perquè hi ha una llei que volen fer que és la d'antidiscriminació. Ah. Pel qual no ens poden discriminar ni per altura, ni per sexe, ni per pes, ni per raça. És per una cosa necessària, perquè si no poden posar les maletes clar, als compartiments... És un problema. No, no fan la seva funció, que és camarera d'avió i guardar maletes. Vaya xurrada. La xurrada que vas a dir. La Laura és una azafata frustrada. I jo sempre vull ser azafata d'avió. I jo un mosso, però tinc els peus plans i tampoc puc. Però per mosso, per exemple, per noia has de fer 1,60 m per entrar a mosso d'esquadra. Mm-hmm. I a partir d'ara, això ja no passarà. Llavors això està molt bé. Molt bé, molt bé. I ens agrada molt aquesta nova llei antidiscriminació. Ja està, dicho. I mira, ell sol. El top 5 de la setmana. No, no, no, no. Tu eres muy malo. Les 5 pitjors coses. Sempre negativa. Sempre negativa. Nunca positiva. La ràdio que t'envolta. Pues el número 1, quin és? El número 1 d'aquesta setmana ve des d'Alemanya. Ve des d'Angela Merkel en concret. Que ha dit una cosa bona. Una, sempre, no? Sí, de, no, de fet, aquesta dona, en temes d'economia, és un hacha, com és tu a los bolos. Sí, igual. És veritat. Igual. La Laura és un hacha a los bolos. Un hacha amb mis amigues, amb el meu nòvio, llavors ja, amb una persona que tingui més força. Un hacha a los bolos. Com s'hauré fet aquesta broma? Per un mitjà de comunicació? Ja van dos. Sí, varios, ja. Varios. I més que vindrà. Doncs que la Merkel ens donarà feina. Exacte. Carla Garriga, sí. La Merkel ens hem d'anar a Alemanya feina. Perquè estudia a oferir treballs qualificats a joves espanyols en paro. Ostres! Llavors sí. Està superbé perquè es veu que a Alemanya necessiten moltíssima gent en treballs qualificats, sobretot enginyers, això no ens agafa a nosaltres. No. Per home, desgràcia. Necessiten periodistes? No, això no ho han dit. Ostres! Han dit enginyers. Però que jo em pareixo que... escombrar el que faci falta, és que és igual. Però està molt bé, això. Vull dir, que Alemanya ens ofereixi treball a nosaltres. Em sembla tant això, de bueno, ser mundista, no, que voleu que... No és la primera vegada, no? Que... Què passa? Ja. Em recorda això, això durant sí la postguerra espanyola, sí, tot sí, això, sí. Que la gent se n'anava a Alemanya. Els 60. Exacte, doncs pues, és com volvemos al passat, saps? Dic que perquè diguin que no estamos tan mal, doncs pues estamos fatal, molt de veritat. Mal. Bueno, però tranquils. Que Rajoy té totes les receptes per fer una recuperació econòmica del país. Rajoy és el futur. No sí. Tens la sintonia del PP, de fons? Ai, la podria aconseguir, eh? Però quasi que no la poso, és sí, igual. Sí, no, això semblaria Intereconomia, saps? Això d'aquí, saps? Que som amics, aquí estem germanats amb Intereconomia, en realitat. Sí. Com a sí. Mínim amb l'Anna Viladot. Bueno, i amb la Cuca. Cuca? La Cuca. Ridruejo. La sí, Cuca, no me'n recordo com jo es diu. Jo tampoc tinc el seu programa. Les mañanes de Cuca. Sí, no, no has vist el vídeo? Té un programa propi. No has vist un vídeo que té un programa propi que la gent la truca? Sí, apropa't, Garriga. Que sembla del tarot. Només volia dir això. Sembla una senyora del tarot. La gent la truca i li diu coses. I li demana cançons. I llavors truca un homosexual que diu que es casarà amb el seu nòvio. I llavors diu que ja no hi ha temps per posar-li la cançó. Que no li ficarà cançó. És a dir, no, no li fica. Abans que digués que perquè ella respecta que ell faci el que vulgui, però això no és un matrimoni. Però la família el telèfon és la família. Un 91 o un, 90, o un 902? No ho sé. Perquè demano inventar-nos una història i trucar. I anar trucant. Què? M'agrada. M'agrada. Me gusta. Un repte. Al Facebook. Un repte. Va. Va. Per la va. Setmana que ve. Ah, el repte de la setmana. Però la trucada la podríem gravar i després la passem. Home, clar, això, i clar. Tant. Ah, vale. Si no, no té gràcia. Fins que ens si no, prohibeixin no gràcia, emetre no coses d'Intereconomia. Per què has de parlar del mateix temps, Marc? Perquè sóc secundari, ja ho saps. Uau. Mala bruixa. Ai, mala rúbia. Parlen doncs... coses de que la gent no s'entera, David, eh? Són lo pitjor. Sí, sí, sí. Jo no vull dir res més, però són lo pitjor. Són piques intents. Aquí hi ha un intraprograma. Sí, hi ha un intraprograma que, no sé, i mira. Jo crec que ho haurem de deixar, no? Perquè si no, Laura farà tard. Sí, ja vaig amb l'abric posat, si us hi fixeu. Sí, aquí ja ni s'hi ha tret l'abric. Per què? tonteria. Laura Pou, moltíssimes gràcies. Ens veiem aquesta nit. Aquesta nit et sentim aquí. Exacte. Al Club Woman. Espereu que em sentiu tots vosaltres, eh? Ja has fet, sí, fet. Esperem. Sí. Aquí, els tres que no, tinc aquí... No, altra cosa a fer. Ai, perdona, ho he dit també. Ui, bona nit. Fins la pròxima setmana, Laura. Fins la pròxima setmana. I tu, Marc, no marxis gaire lluny, que ara de seguida tornes. Amb el sí, Rubies. Sí, a escoltar-lo. El Club de las Mujeres, todos los lunes de 22 a 24 horas. Tertulias, noticias, entrevistas, salud, temas del corazón, la mujer emprendedora, noticias y curiosidades. Asociaciones de mujeres. Recuerda, todos los lunes de 22 a 24 horas en Radio Canal Barcelona, 106.9 FM. El Club de las Mujeres, con Carlos Ibáñez. No te lo puedes perder. Todos los viernes de 10 a 12 de la mañana tienes una cita en Tiempo para la Verdad, conducido por Miguel Celades. Las verdades que no te cuentan, la otra forma de ver las cosas, que no te confundan. Decide por ti. Viernes de 10 a 12, Tiempo para la Verdad. Ya lo sabes. No t'amoïnis, Vanessa. No t'amoïnis. Per què? Que ja queda menys per la Setmana Santa. Bueno, bueno. Mira que optimista, t'has aixecat avui. Bueno, és dilluns, no? Ens hem de plantejar la sí. vida d'aquesta manera. Sí, hem de pensar alguna cosa positiva, perquè el dilluns sempre costa molt, eh? Sí, i ja que no hi ha ni un sol festiu fins a arribar a la Setmana Santa, que és aquest fatal, any a eh? Més que cau molt tard... Que em vols deprimir, no? Hi ha un pessimista encobert amb un optimista, ho estic veient. Sí, què hi farem? Que és que cau la Setmana Santa cap a la setmana del 20, em sembla. Sí? Del 20 d'abril. A l'abril? Pensa que era març, sí, no. El 20 d'abril. Cap a la setmana del 20 d'abril. Perquè coincideix justament amb les dates de Sant Jordi. Sí? Sí, sí, sí. Que raro, no? Sí, és molt estrany aquesta, sí. aquest any. Bueno, el bo és que el tercer trimestre, diguem-ho com... Serà curt. En termes de curs, pel col·le i això, serà supercurt, no? Sí, de seguida clar. Estarem ja... Bueno, ja és que la primavera ja es va d'una altra manera tot, exacte. Eh? Exacte. Ja comences a posar de manera curta, vendre el solet... Oh, m'encanta. Ai. M'encanta la primavera. Ja queda res, ja queda res. Ja, res. No, que va, 4 mesos. Bueno, com res. Re, sí, anem va, amb la música lliure. Anem a posar música, no fosques que ens deprimim. Amb la Florri Avui portem Arnold. La Florri Arnold. Sí, sí, sí, sí. La noia que fa la campanya del perfum Elixir de Nina Ricci. Sí. Que a tu t'agrada molt. Sí. Que sí. Sí, sí, que és sí. molt mona. També se la coneix com la... Jo vaig cada dia al Sephora a olorar aquesta colònia. Ah, va, ja pensava que la buscaves amb ella i dic no la trobaràs. No, no, no, a olorar a la colònia. Ets molt friqui, eh? Vas cada dia al Sephora. És que... Home, i si et compres una i te l'olores cada dia a casa? Bé, però és que tampoc no cal. Que graciós, ja m'imagino. Jo no me la posaré. Fas ni fan, allà. Bueno, doncs això, jo, que portem la Florri Arnold, que en realitat, com vas veure la setmana passada, la seva música és una mica diferent de la de Sunday Girl de l'anunci. Sí. És una mica més canyera, no? Sí. Una mica més electrònica i així. Però bueno, jo crec que per dilluns està la mar de bé. I tant, per començar així amb energia, que si no ens adormim. I tant, i tant. Doncs això, que els videoclips... Bueno, no sé si has vist algun videoclip. L'has de veure. No, no n'he vist. No té res a veure amb a mi m'encanta l'anunci de la Nina Ricci, sí. que surt allà com una princeseta, no? Doncs ella no té res a veure amb això, la seva estètica. Ah, no. No, no, no, però també m'agrada. És així més Avril Lavigne, una mica sí. així, vestida més esportiva. I també la coneixen molt per internet com la reina dels barrets. La reina dels barrets? Sí, porta així, com que ella fa fred, el Regne Unit fa molt de fred. M'ho diràs, amiga, clar. Vaig agafar la nevada de Londres. Clar, fa sí, molt de fred. I tant. Doncs com que ella fa molt de fred, es posen gorros d'aquests de llana sí. i aquests que porten orelles, com si ah, fos un sí. animal. Sí, sí, és molt que graciosa. Sí, sí, l'has de veure. I a part és com molt mona. Bueno, en fi, tu, que m'estic enamorant de la Florri. No, m'estic enamorant de la seva música, que sí. això sempre anima una mica. Doncs això, la Florri Arnold, que és de Bristol, del Regne Unit, i que és la nova aposta del grup Xenomania, que tots coneixem ja després de 2 dies d'explicar-ho. Sí. I doncs això, que el 2010 ha arribat al seu llançament gràcies sobretot a la campanya de Nina Ricci, mm-hmm. que l'ha fet famosa universalment. Perquè, sí. Perquè ja saps que aquestes campanyes són... Sí, sí, són a tot arreu. I globals. També... Sí, sí, sí, globals, globals. La universalització. I tal. I d'altra banda també el DJ i productor house Fred Falke, que es veu que és molt important dintre del house, tu el coneixies? No. Sí, el Fred és que Falke, jo el món del house no el domino. No el domines, no. Eh? Tots els altres sí, però el house sí, no. House no. Bueno, doncs aquest home es veu que és molt famós, el Fred Falke, i va agafar dues de les seves cançons que ell anava composant quan estava fent de bateria a Xenomania, sí, i les va fer així com més guais. Les va produir, les va fer com més comercials. Va donar, sí, les aquell toquecillo especial. Clar, aquell toquecillo que a tots els houseeros els agrada. Sí. I això, doncs, les van posar a internet, que és la nova generació de la música, com sempre dient. Sí. I en molts pocs dies eren les cançons més baixades d'internet en terreny house. Déu-n'hi-do. O sigui que molt bé. I és aquelles que t'agraden tant el títol, que és una call 911. Ah, sí, truca al 911, truca emergències. Exacte. Doncs això, després del seu àlbum debut es diu Introduction, sí, molt bon nom per introduir-se sí, en el món de la música, i té una web pròpia que es diu flowery.com. Anem a escoltar una de les seves cançons que es diu Give Me Your Love. Ai, dóna'm el teu amor. Que maco. Quan és a l'Eiva, dóna'm el teu amor. Ja el tens, de 20 anys. Fins demà. Adéu. RKB 106.9 FM. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marrius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com. Una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Marc Mauri, bon dia. Hola, David, bon dia. Encetem la setmana. Ai, quina mandra. Bé, a veure. No per estar aquí fent la secció, sinó perquè toca treballar. Per encetar la setmana. Per encetar la setmana, sí. El Marc Mauri, com sempre, ens porta propostes per fer activitats a Barcelona gratis, sense rascar-nos la butxaca. Gratis, això és important. És el petit detall de la meva secció. I tant. Quines propostes tens avui? Doncs mira, comencem amb una xerrada de Claudi Mans, Molècules a la taula. Serà a la Biblioteca de la Vila de Gràcia a les 7 de la tarda. Molècules a taula deu ser una cosa així semblant al que fa el Ferran Adrià? Una cosa semblant, deu ser. Allò de fer la deconstrucció i les esferificacions i coses d'aquestes, no sé. Al carrer Torrent de l'Olla, número 104, és on està la Biblioteca Vila de Gràcia. A molt a prop de Jònic. Sí, allà queda la cantonada amb... amb... amb... amb la... travessera. Han de travessar. Exacte. De Gràcia. Sí. Travessera. Més propostes. Més propostes. Una proposta que a mi m'agrada molt. La Cobla de l'ESMUC, que és l'Escola Superior de Música de Catalunya, dirigida per Marcel Sabater. Faran un repertori de música clàssica i serà gratuït i a l'Auditori, a les 7 de la tarda. Bona proposta per anar a l'Auditori, per anar a sentir música clàssica, perquè a més és gratis. Ai, no es pot dir això cada dia de l'Auditori, eh? L'Auditori, al carrer Lepant 150. Molt a prop de la Medina, això. Més propostes. Més propostes. Més música clàssica. Nicolás Sánchez Ruiz amb audicions comentades. Sota el títol Univers Clàssica. Serà a la FNAC de l'Illa a les 7 de la tarda. La FNAC de l'Illa Diagonal a l'Avinguda Diagonal 557. Més propostes, Marc? Més propostes, sí. Passe d'una pel·lícula de Sergio Cabrera, La estrategia del caracol. És una pel·lícula colombiana del 1993 i serà a la Casa Amèrica a les 7 i mitja. Casa Amèrica al carrer de Còrsega 299. I ja per últim, per acabar... Per acabar, Que ve el llop, mites i realitat de l'espècie. Serà una xerrada amb Sergi Garcia a la Biblioteca Sagrada Família a les 7 de la tarda. Doncs la Biblioteca Sagrada Família al carrer Provença 480. I fins aquí les propostes d'avui. Fins demà aquí comencem la setmana. Tornem amb més. Vinga, i que tant. Que tinguis un bon dia. Adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón, corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Passa un minut de 3:15 de 9 del matí. Luna. I comencen les rúbies. La rúbia més rúbia que hem recuperat en aquests darrers dies, la nostra Carla Garriga. Molt bon dia, Carla. Molt bon dia, m'acabo de quedar molt sola. T'acabes de quedar sola, t'han abandonat. M'han abandonat i no sé per qui. L'altra rúbia. Ara, ja, ara torna, ara torna. Tranquil·la, que es va passejant per la redacció. No, no, amb tranquil·litat, eh? Amb tranquil·litat. No vegis que t'estressi, eh? I entra a l'estudi número 1. Va, rei. S'asseu a la cadira. Que ja... secretària. Segur que t'agrada algú de la redacció, oi? Ai, ai, ai, ai. Quina, quina, quina? La popa. Morena. Apa. Ai, que te comía tolo. Ai, un besillo. ¿Quién me ha dado un besillo? Carla? És que estic molt carinyosa últimament. Feia dies que no et veiem i m'has fet agafar gelos amb això d'anar a Madrid, a Londres, a Washington, a... Fa enveja, molta. Mira, seré promotor de supermercat d'aquí res, vale? Així que no puc fer enveja. A més... És fantàstic ser promotor de supermercat. Però és que a més m'ha dit que d'aquí res se'n va una altra vegada a Londres. Acabo de decidir que sí. Vaig comprometre, hi ha un concert de Cher Lloyd i hi he d'anar. T'has enamorat? No, és per una Marilyn Andrés que... Ah, que m'encanta i he d'anar a veure-la. Ah, estupendo. Mira, perquè em pot donar feina a la BBC. Anem fent una cosa. BBC. Per tu, amb el teu English? Yeah, que amb el meu English. Hello, good night, how are you? Fem una cosa, tu em vas posar en el pronter... Però no parlaves d'Operación Triunfo? Ai, yeah, yes, no? Sí, però t'anava a dir, em vas posar en el pronter i mentre jo parlo d'Operación Triunfo... Espera, va, doncs pues no te'l poso encara. Vale, mira, jo... David, tens la cinta d'Operación Triunfo? Què? No, no. La cinta d'Operación Triunfo, no. Vale, no. Doncs és igual. Estic molt indignat. La setmana que ve la portem, vale. Un microdebat d'un minut. Sí. Estic molt indignada amb Operació en Triunfo i tots els tipus de concurs a estil reality. I ara et preguntaràs, David, per què? Eh que sí que t'ho preguntaràs? Per què? Doncs... Jo m'ho pregunto sempre. No, és delicat el tema, eh? Aquí hi ha algú? Senyor. Hola, sí. Senyor. És un, el company que s'encarrega de departament tècnic. Ah, mira, que maco. Ho he dit que me'n pot. El Salva. És que he vist com un ombra aquí darrere. Ha vist doncs... una persona que s'apropava per darrere i ha dit qui és? Molt bon dia, company. Un doncs, senyor. Doncs aviam. És un senyor. Què em deixareu explicar? Sí. Fes. És que quan... delicat el tema. La Carla, quan veu un home darrere, s'espanta. Sí. Jo quan el veig darrere m'espanto. No sé si sóc l'única que quan el veu darrere s'espante. Jo m'espanto. Jo m'espanto, jo t'ho puc dir. Però bueno, va, us explico. No entenc per què la gent amb, com ho dic, discapacitats. Correcte. Sí. Amb certs programes, tot i que no ho facin tan bé com la resta, tenen prioritats. Ho he dit bé. Estàs insinuant que Iola Berrocal va guanyar Hotel Glam perquè és retrasada? Apa! Que burros que sou! Podria ser. O perquè una noia que és cega i canta més o menys igual que una altra noia es queda dins de l'acadèmia i l'altra noia fora. Perquè cega, fa penita, la gent la vota més. O perquè la xiqui... aquell de... no és cega, és Nintendo. Apa! Què en sou de burros? No, què en sou de burros? Que és una broma, poma. No, és que és un acudit dels 15 anys. No, no, no l'havíeu sentit mai? No. No, la veritat. És del teu col·le. Ei, perdona, què és Sega? Què dius de Sega? És Master System. Que no. Fuerte. Que fuerte. No, però... que fuerte, que fuerte. És un acudit de caca. Però, sí, però... sí, però és rar. Sí. Bueno, és igual. Que total, que també em sap greu que facin fora de l'acadèmia a les dues noies que tenen un nom més comú i que jo me n'en recordava. Roxio? No, Sílvia i Cira. I Cira, sí. Sí, perquè tenen uns noms... eh? Que no és per acordar-se. Jo no me'n recordo de com es diu la meva favorita i no puc enviar missatges. A tu no et passa? Jo és que no tinc favorita. Jo sí. I favorito. Que per cert t'he de dir que el meu favorito és com tu, amb 150 quilos més damunt. Molt guapo, ostres. Vols dir, molt sexy, molt bona persona. Sí, però gordo. I per això també es queda, per gordo. Perquè la gent li fa pena. Apa, estem avui fora, políticament incorrectes, eh? No, sí, és que ell ho va dir ahir. Sí. Ai, mira, no, borra no, tot això que ha passat. No, espera, espera. Ai, espera, perquè em tapa la boca. Ahir la Pilar Rubio li va dir, és que tu eres muy rotundo. I muy rotundo. Va dir, no me llames rotundo, llámame gordo. Pues llavors jo em veig en el dret de dir-li gordo. Espereu no, un moment, espereu un moment. Continuem en línies obertes. Quan falten 8 minuts perquè siguin les 9 del matí, Carla Garriga, molt bon dia. Molt bon dia, David. Marc Gómez Silvestre, molt bon dia. Molt bon dia, David, què tal? Molt bé, ens porten, com sempre, Rubies de Corazón. Tota la informació del cor a línies obertes. I venim carregadets, d'informació. Amb moltes coses. Perquè tu continues estant bo, però n'hi ha que no estan tan bons com semblen. Sí, sí, sí. Sí? Sí, sí. Ai. Tu, sí, ai, perquè ai, podríem ai. Dir que aquí som bastant sexis. I no com Brad Pitt, però potser més que George Clooney. Sí? Perquè no està tan bo com sembla. Ai, ai, ai, i això? Perquè va agafar... va malària. Agafar malària. Sí, era un secret, ara ja no ho és. Ostres. Rubies de Corazón ha desvetllat el secret de George Clooney. Va passar la malària, així que... és xunga, la malària. És xunga. Es passa malament. Jo tinc un amic que l'ha passat, la malària. Doncs sí, la va agafar quan va anar a supervisar el procés electoral de Sudan. Sí. I que dius, per què te metes? Sí. Quédate en casita, hijo. Sí. Señor Clone. O prene un cafè d'aquests que promociona ell. No crec que faci gaire per la malària, això. No? What else? No sé. No sé, en fi. Que no està en el seu millor moment. Ara sí, perquè està curadet, però... va estar fatal. I ja no ens agrada tant, perquè jo... tu què? Si vols que et digui la veritat... digue-me-la. No te'l recomanaria ara, Carla. Jo ara em quedaria amb Sant Pere. Amb Sant Pere? Amb Sant Pere. El dels Mari anuncis. Sant Pere. El dels anuncis. No, ah. Sí. John Malkovich, hijo mío. John Malkovich, que fa por, aquell senyor em fa por. No. Té por. Hi ha homes que em fan més por i ja ho explicaré. Oh, Rajoy, sense anar més lluny. Però qui sí que està en el seu millor moment... qui és? Ho he fet bé. Molt bé, aquest enllaç de temes. Molt bé. Molt Maripaugues. Sí, sí. Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry està en el seu millor moment. Ai, David, que ràpid. Bé, és que mira, però tu, estic aquí, m'han posat guió? Un nou ordinador. No, m'han posat un nou ordinador. Que ho fa ultra sol. Ràpid. Sí, sí. Sent Katy Perry i et busca automàticament la llista. És fantàstic. Sí, sí, sí. Doncs la cantant es converteix en imatge corporativa de la firma Tomàs Sabo. I no farem la rima fàcil, no, que és no el de Mirabo, no. Vale? Veus? Ell ho ha entès. A mi m'ha costat pillar abans quan m'has dit això de la rima. Sí? Sí. I això que porto dos cafès. Que aquí no preparem les bromes. És coses d'homes, Garriga. Sí. Les dones, aquestes sí. Bromes no les pilleu tant. Us les tragueu. Apa! Apa, ja està. Havíem començat bé, eh? Aviam gàrgares. Hem de tornar a començar per tercera vegada el programa? No. Mama, ho ha dit ell. Sí, però perquè ella m'ha incitat, eh? Sí, sempre l'incito, que no. I ara m'ha dit, ah, toca'm les popes abans de començar. Jo, que no, que la mama s'enfada. Però com estem aquí, a aquestes hores d'un dilluns? Popes són les galtes. Ah, sí. Sí, és que els de Barcelona no ho saben. No ho saben. Això sí, que nosaltres som rúbies, però què? Portem la notícia de la rúbia de corazón per excel·lència. Paris Hilton, per favor, Paris Hilton. Paris Hilton? Què feia molt que ella? No sortia els Rubies de Corazón i ja la trobàvem a faltar. Sí, però és que sempre que surt és pel mateix. Aquesta sí. Nena a mi m'està cansant una mica. Però és que és com l'altra que després parlarem, que sempre surt pel mateix. La Belén Esteban? La de l'alcohol, aquella. Ah, la Lindsay Lohan. La... Lilo. Lilo, lo, lo. La Mila Jiménez. Mila Jiménez. Apa. L'Ali Bazán? Però què? No. Ens estem jugant una demanda. No sé si ho sabeu. Demanda. Però si parlem en català, i això és la llengua del diablo, ja no l'entenen. Doncs això, que la Paris Hilton anuncia un altre reality sobre ella mateixa. Un altre? Què ens explicarà ara? No sé. Però cuando no me cambio las braguitas durante muchos días, noto que se me quedan pegadas. Apa! Això, que jo això ho he vist, i ho he sentit de Paris Hilton. De la boca de Paris... Bé, de la boca d'una dobladora. D'aquelles que fan... Sí. Cuando llevo las bragas demasiados días, lo que me pasa es que se me quedan pegadas a los pelitos de... ¡Ay! Pues sí. És que és el que havia dit en Marc en anglès. Yes. Jo simplement l'he doblat. Sí. De very fun, és molt fort, és molt fort. Just Carmen Alcaide. També parla Pingu, la, sí. La Carla. Ai, doncs mira, d'una petarda de lluny a una petarda d'aquí. Ah, que no ens agrada. Que no ens agrada. A mi m'agrada més el seu marit. Que jo, vols que ella la trobo tonta. Sí, Penélope Cruz, et trobo tonta. Aviam, aquí la demanda serà pel Marc perquè ho has vist el que insultés ell. Jo no em faig càrrec de les opinions dels col·laboradors. Estic faltant, la veritat és Marc, que estic faltant. Estem a l'atur. No és moment. No volem una no és... demanda a l'atur, és veritat. A veure, he de dir que presuntamente tonta, perquè amb el presuntamente tot s'arregla. Sí. Que sí, que la senyora Penélope Cruz... Se cree americana ahora. ¿Pero qué es esto, Penélope? ¡Jo, pene! ¡Qué pena, tía! ¡Qué pene de pena! ¡Qué pena de pene! Bueno, total, que fa un baby shower. Que això, no és com, que... això és com sí. L'acudit aquell de dues dones de Lleida. No sé per què li diuen pene. No sé per què li diuen pene si donen moltes alegries. Està molt bé, eh? No, bé. Aquí tenim... Es como que es un pene de 6 centímetros, una pena. Claro. Sí. Apa, estem avui... Total, que el baby shower, que no és que mostrin el bebè, ni que el dutxin, perquè el bebè encara no ha sortit. Sí, sinó que és la tonteria més grossa que es pot fer amb el morro més gros del món de fer una llista de noces de bebè. I llavors tu quedes a casa teva, els hi fas pastelito de manzana i brownies... I la gent de... Encara sort si n'hi ha, si perquè jo la veig amb aigua del grifo i gràcies. Tap water? Sí. Potser els hi fa pa amb tomàquet. Fa pinta. Total, una paella. Bocata gent... de calamares. Ah, també, sí. Calamares. Bucketdale. Calamar sandwich. I la gent hi va i li fan regals. I no han vist ni el careto del nen. Ostres. Que dius, perdona, és que potser aquest traje no li queda bé al nen. És veritat. Potser si li pots una samarreta del Bob Esponja al nen, doncs no se sap qui és qui. És que clar, no sabem com sortirà. Correcte. Serà nen o nena. És que això no pot ser. I ara mira, ens queda un minutet i mig. A la història que mai s'acaba. I si em poses un temazo d'aquests teus, que tu a l'atzar... Mira que bé, la Sherry Cole, com ens agrada. Doncs Lilo, Lindsay Lohan... Va sortir fa dues setmanes de la clínica de rehabilitació, però no sé què passa, que aquesta setmana ha decidit tornar a entrar, i ara no sola, amb el seu pare. I això és com Gran Hermano, a la que surt... En família, els fan un 2x1. Donde caben dos, caben tres. És que ja em veig allà la setmana que ve, també. Com Gran Hermano, si surts, però els hi moles, et fan tornar a entrar. Clar, o com el té, pare, així o com el rotllo. Té. Ens inventem les normes aquí, quan... Doncs ara, la setmana que ve entro jo, eh? A on? A OT. Ah, sí? Sí, poca broma. T'has inventat la norma de que entres tu. La norma. És que ahir va ser molt fort perquè en teoria només hi ha un expulsat per nit i ahir se'n van inventar que n'hi havia dos. I la setmana que ve no n'hi haurà. Genial. És que, clar, aquí les regles del joc... I és que la oca, quan caigo en el puente, conto tres, pues no. Jo me como 12. Tu te comes? Jo me como una de dos. Tu una de dos. Bueno, hem d'acomiadar el programa, us hem d'acomiadar fins la pròxima setmana. Que ja sé per on aneu. David, tan correcte que ho vaig fer jo l'altre dia sola. Ho vas fer molt bé, molt bé. Com? Oi, molt bé. L'haurem d'acomiadar, acomiadem-lo. L'acomiadem. Ara et donem els papers i el certificat d'empresa. Marc Gómez Silvestre, Carla Garriga, fins la pròxima setmana. Adéu, secundaris. Bona setmana. Adéu. I a tots vosaltres, fins demà, a la mateixa hora, a les 8 del matí, aquí a RKB, la 106.9 de la freqüència modulada.